месячику місяць, сребранькі рожки, захмаринки місяць, вигляні хоть трошки, захмаринки місяць, вигляні хоть трошки. Бедная головка, что не має долі, даже на цвякровка кинула на полі, даже на цвякровка кинула на полі. Супрать ночи темной, ледь домов вертаю, тишиней таемной, темнота пужає, тишиней таемной, темнота пужає. Мглиця в очі лезеть, не видать дорожки. Ой, місяче, місяць, сребранькі рожки. Ой, місячка, місяць, сребранькі рожки. Місячку місяць, сребранькі рожки, захмаринки місяць.